เนี่ยนะก็เหมือนกับว่าอะไรนะมันมียาแบบมันมีตู้ยาอยู่ตู้หนึ่งใช่ไหมมันมีหลายกระปุกมากเหมือนกันโดยสีโดยสันฐานอะไรเหมือนกันหมดเลยแต่มันมีหนึ่งยาพิษกินแล้วตายทันทีอันนี้ตายผ่อนส่งอันนี้กินแล้วปวดเรื่อยๆอันนี้เป็นยารักษาโรควางคละเคล้ากันไปหมดทำไงอ่านให้สำรวจให้ดีๆใช่ไหมต้องตรวจอย่างละเอียดชั้นใดในยุคปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันทั้งคำสอนที่ปฏิรูปและไม่ปฏิรูปทั้งบิดเบือนและไม่บิดเบือนเป็นต้นเนี่ยนะในยุคปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับผิดกับถูกเนี่ยมันเยอะมากไม่เหมือนกับยุคแรกๆยุคสมัยพุทธกาลยุคนี้ก็เลยต้องหมั่นใส่ใจเนี่ยนะจะต้องหมั่นใส่ใจว่าเป็นไปตามคำสอนอยู่หรือเพราะฉะนั้นต้องใส่ใจว่าถ้าจะตรัสรู้ก็ขอตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้รู้ยิ่งซึ่งธรรมใดเราก็ขอให้ได้รู้ยิ่งตามซึ่งธรรมเหล่านั้นด้วยเถอะพระพุทธเจ้ากำหนดรอบรู้ธรรมใดแล้วพ้นจากทุกข์ขอให้เราได้กำหนดรู้ตามธรรมเหล่านั้นเถอะนะพระพุทธเจ้าเหล่านั้นละสิ่งใดขอให้เราได้ละสิ่งเหล่านั้นด้วยเถอะพระพุทธเจ้าทำให้แจ้งธรรมเหล่าใดขอให้เราได้ทำให้แจ้งธรรมะเหล่านั้นเถอะพระพุทธเจ้าเจริญธรรมใดก็ขอให้เราได้เจริญธรรมนั้นด้วยเถอะเพราะอะไรเพราะข้อปฏิบัติที่ทำให้ข้ามพ้นจากทุกเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าอดีตอนาคตหรือปัจจุบันล้วนแต่ปฏิบัติเหมือนกันปฏิบัติเหมือนกันคือละสิ่งที่ควรละทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งเจริญสิ่งที่ควรเจริญรอบรู้ในสิ่งที่ควรรอบรู้ก็ว่าการมีตามองเห็นท้องฟ้าเนี่ยมันเห็นเหมือนกันแต่สายตาแต่ละคนอาจจะสั้นจะยาวไม่เท่ากันแต่ถามว่าเห็นต้องเห็นเหมือนกันไหมมันต้องเห็นเหมือนกันฉันใดผู้ที่จะปฏิบัติแล้วบรรลุมรรคผลสิ่งนั้นจะต้องเป็นอันเดียวกันมันพระองค์บอกตรัสว่าผู้ที่เป็นพระอริยสาวกเมื่อเห็นสิ่งเดียวกันท่านจะไม่เคยเถียงกันเลยพระอริยสาวกทั้งหลายจะไม่มีการถกเถียงกันในเรื่องการกำหนดรอบรู้กองทุกถกเถียงกันในเรื่องการละสมุทัยถกเถียงกันเรื่องการทำพระนิพพานให้แจ้งถกเถียงกันในการเจริญโพธิปักขิยธรรมจะไม่มีการถกเถียงกันเพราะสิ่งนั้นคือสิ่งเดียวกันเนี่ยนะเข้ากันได้เขาเรียกว่าคุณสมบัติของพระอริยสาวกที่ใช้คำว่าสงสาวกสงตัวนั้นแปลว่าหมู่คณะผู้เสมอกันด้วยศีลและทิฏฐิเสมอกันด้วยศีลท่านมีศีลพฤติกรรมเหมือนกันโดยคุณสมบัตินะทางใจเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าร่างกายอาจจะสวมเช่นว่าศีลของพระโสดาบันเนี่ยนะโดยคุณสมบัติความเป็นพระโสดาบันเหมือนกันแต่คนนั้นจะเป็นคารวะหรือเป็นพระภิกษุอีกเรื่องหนึ่งแต่คุณค่าคุณธรรมภายในศีลอันนั้นน่ะเหมือนกันทิฏฐิคือการเห็นอริยสัจเห็นเหมือนกันแต่ดำรงอยู่ในเพศและภาวะที่แตกต่างกันเปรียบเหมือนว่าคนที่ทานอาหารที่อร่อยแล้วก็อิ่มคนนั้นจะแต่งตัวแบบไหนถ้าทานอาหารเดียวกันแล้วก็รู้สึกอิ่มเท่ากันเนี่ยอิ่มเหมือนกันหมดจะมีความแตกต่างกันบ้างไหมไม่ต่างกันเขาจะเป็นใครก็ช่างเถอะขอให้ได้ทานในสิ่งที่เดียวกันอิ่มเหมือนกันก็จะรู้สึกเหมือนกันฉันใดผู้ที่มีศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะเราจะต้องพยายามเอาตำแหน่งคือพระพุทธคุณเนี่ยมาตั้งเอาไว้แล้วใจของเราเป็นไปตามพุทธคุณอยู่ไหมแล้วก็ใจของเราที่มีศรัทธาอันนี้เนี่ยศรัทธาหรือใจของเราเนี่ยน้อมไปเพื่อการรู้ยิ่งเพื่อการตรัสรู้เพื่อรู้ตามที่พระพุทธเจ้าบอกสอนอยู่หรือไม่จะต้องคิดไว้สามจุดด้วยกันหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้าทำที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าบอกอะไรเราสิ่งที่พระองค์บอกเราเนี่ยเพื่อการตรัสรู้ตามที่พระองค์บอกหรือไม่เนี่ยนะก็ต้องคิดอย่างนี้หมุนเวียนพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ปฏิบัติเราปฏิบัติตามคำสอนเพื่อการตรัสรู้ตามหรือไม่ก็คิดจนกว่าจะพัฒนาคุณภาพของเราเนี่ยให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นได้เป็นพุทธสาวกเนี่ยนะผู้ที่เป็นบุตรผู้รับอริยทรัพย์รับมรดกของพระพุทธเจ้าเพราะทัศนคติอันนี้จึงเป็นทัศนคติเบื้องต้นเป็นความเห็นเบื้องต้นที่จะเป็นไปเพื่อความเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะพระโสดาบันท่านครบสัตบุรุษคือพระพุทธเจ้าท่านรู้คุณของพระพุทธเจ้าท่านได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านคิดและปฏิบัติตามคำสอนของ พระพุทธเจ้าจนได้ตรัสรู้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านจึงมีศรัทธามั่นคงในพระพุทธเจ้าดังที่พระองค์บอกว่าธาตุดินเปลี่ยนแปลงได้แต่ศรัทธาของพระอริยสาวกที่มีต่อพระรัตนตรัยไม่เปลี่ยนแปลงน้ำเปลี่ยนแปลงไฟเปลี่ยนแปลงลมเปลี่ยนแปลงแต่ศรัทธาของพระอริยสาวกไม่เปลี่ยนแปลงแปลว่าอะไรแปลว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดลำไส้สายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองในกะโหลกศีรษะเนี่ยนะทุกอย่างเหล่านี้มันเปลี่ยนได้แต่ใจของท่านไม่เปลี่ยนจากพระพุทธคุณธาตุน้ำในร่างกายน้ำเลือดนะอะไรนะน้ำดีน้ำเลือดน้ำน้องน้ำเสลดน้ำมันข้นน้ำไข้ข้อน้ำมูกปัสสาวะเป็นต้นเนี่ยธาตุน้ำในร่างกายเหล่านี้มันจะเปลี่ยนแปลงก็ช่างแต่ใจของท่านไม่เคยเปลี่ยนจากพระรัตนตรัยธาตุไฟเนี่ยนะอากาศมันจะร้อนจะเย็นอุณหภูมิเท่าใดในกายท่านมันจะเปลี่ยนขนาดไหนกันนะเย็นจะเยือกหรือว่าร้อนระอุใจของท่านก็ไม่เปลี่ยนจากพระรัตนตรัยธาตุลมนะลมมันจะเชื้อเฉือนใจของท่านเป็นเช่นใดแต่ใจของท่านก็ไม่เคยเปลี่ยนจากพระรัตนตรัยลมในร่างกายจะเป็นยังไงก็ช่างเถอะอย่างยกตัวอย่างพระอรหันต์รูปหนึ่งเนี่ยนะความที่ใจท่านมั่นคงเนี่ยตอนความในการปฏิบัติเพื่อตรัสรู้ตามเนี่ยนะลมเนี่ยมันท้องท้องท่านอืดมากนะไม่ทราบว่าเป็นโรคอะไรไม่ทราบเรียกว่าอหิเรียกว่าอหิวะอหิอหิแปลว่างูใช่ไหมลมประดุดศาสตราหรือประดุดงูเนี่ยมันเหมือนกับว่าวิ่งไปตัดขั้วหัวใจเนี่ยนะจนถึงบางองค์เนี่ยไส้ทะลักออกมาเลยคือเนื่องจากว่าลำไส้มันเคลื่อนมันเคลื่อนบ่อยมันก็ครูดผนังหน้าท้องเนี่ยนะครูดผนังหน้าท้องมันก็บางตอนหลังมันบิดเต็มตัวเต็มที่มันก็พุ่งออกมาลำไส้แตกไส้ทะลักออกมาไส้ทะลักออกมาในระหว่างไส้ทะลักเนี่ยนะท่านพิจารณาอริยสัจตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าผู้ที่เป็นเช่นนี้ก็มีรูปหนึ่งเนี่ยนะไฟไหม้ลำตัวเนี่ยเจริญวิปัสสนาจนได้เป็นพระอนาคามีก็มีบางพวกเนี่ยเอาหินทุบก็ทุบกระดูกตัวเองเนี่ยนะจนหักศรัทธาของท่านก็ยังมั่นคงกับพระรัตนตรัยเนี่ยนะศรัทธาของท่านก็ยังมั่นคงในพระรัตนตรัยท่านก็ยังเจริญในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ประกาศถึงว่าดินน้ำไฟลมจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปเถอะแต่ศรัทธาของพระอริยเจ้าไม่เคยเปลี่ยนไปจากพระรัตนตรัยนี่เราเองเนี่ยพร้อมที่จะเป็นอย่างนั้นไหมถ้าพร้อมที่จะเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าสมัครตัวยื่นใบสมัครเพื่อความเป็นพระโสดาบันเห็นไหมสมัครความเป็นพระโสดาบันให้แก่ใจตัวเองก็แปลอีกในหนึ่งเขาบอกว่าสมัครตัวเพื่อข้ามพ้นจากนรกเนี่ยนะเรียกว่ายื่นใบสมัครขอพ้นจากนรกเพราะศรัทธาเนี่ยแหละมันทำให้ข้ามพ้นจากนรกเนี่ยนะสมัครศรัทธาตัวนี้เจริญศรัทธาตัวนี้เพื่อข้ามพ้นจากเปรตอสุรกายและเดรัจฉานหลายคนอาจจะนั่งฟังอยู่ตรงนี้หรือฟังที่อื่นเนี่ยนะอาจจะไม่ค่อยสะเทือนใจเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าอยู่ในป่าอยู่ในที่เงียบๆพื้นที่รัศมีเนี่ยอยู่เป็นร้อยกิตารางหรือเป็นพันไร่เนี่ยมีคนอยู่ 2-3 คนเนี่ยที่เหลือเดรัจฉานทั้งนั้นเลยเนี่ยนะมันจะน่ากลัวขนาดไหนคำว่าการเกิดเป็นเดรัจฉานมดตัวเล็กๆหน้าแล้งมันไม่มีน้ำดื่มอ่ะคิดดูนะอย่างเช่นช่วงนี้ฝนมันแรงเนี่ยนะพวกมดพวกแมลงทั้งหลายเนี่ยที่ไหนมีน้ำมันไปตอมกันหมดเลยเนี่ยนะมันไปรวมตัวกันเพื่อดื่มน้ำแล้วก็ตกลงไปในน้ำจมน้ำเป็นต้นนับตั้งแต่สัตว์เล็กๆจนถึงสัตว์โตๆที่มีความเดือดร้อนเนี่ยนะอย่างเดือดร้อนจนถึงหมูหมากาไก่เป็นต้นเดือดร้อนกันหมดถามว่าเราเอาคุณธรรมอะไรว่าเราข้ามพ้นจากสิ่งเหล่านั้นแล้วศรัทธาเท่านั้นแหละที่จะเป็นตัวรับรองและรับประกันชนเหล่าอื่นไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกเพราะชนเหล่านั้นไม่มีศรัทธาเราเป็นผู้มีศรัทธาที่จะข้ามพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกอันนี้เป็นการยื่นใบสมัครเพื่อปฏิบัติความเป็นเพื่อความเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะเรียกว่าโสตาปฏิยังคธรรมสัทธินรีย์เนี่ยนะสัทธินรีย์เห็นได้ที่ไหนโสตาปฏิยังคธรรม4ประการครบสัตบุรุษครบพระพุทธเจ้าวันหนึ่งชีวิตประจำวันเราคบพระพุทธเจ้าเท่าไหร่ถ้าเทียบกับคบคนอื่นเทียบกับคบคนอื่นเลยนะก็บอกว่าอย่างที่ว่าพระอริยสาวกจริงๆท่านคบพระพุทธเจ้ามากกว่าคนอื่นหม้อตกทัพพีหักทัพพีตกหม้อแตกท่านก็นะโมตัสสะ พระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะเนี่ยนะท่านนอบน้อมพระพุทธเจ้าได้เสมอเพราะใจของท่านมีพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์เนี่ยนะเป็นผู้ที่พักดีต่อพระรัตนตรัยคำว่าอรหังแปลว่าผู้พระอรหังคือมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะมีผู้ที่พักดีจริงๆพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติคนพักดีต่อพระองค์จริงๆแม้แต่ยอมสละด้วยชีวิตเขาก็พักดีกับพระพุทธเจ้าตลอดไปเนี่ยนะเขาก็พักดีต่อพระพุทธเจ้าอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ตลอดไปเป็นผู้ที่พระอริยะทั้งหลายไม่ทอดทิ้งเลยผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยะเจ้าทั้งหลายผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันไม่ทอดทิ้งพระพุทธเจ้าพระโสดาบันเป็นต้นก็ไม่ทอดทิ้งพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะศรัทธาของเขามีกับพระพุทธเจ้าอย่างมั่นคงและก็แน่นอนนั้นพระพุทธเจ้าแนะนำสิ่งใดเนี่ยมีอยู่สูตรหนึ่งพระองค์บอกว่าพระอริยะสาวกของพระองค์เนี่ยนะที่เป็นสาวกของพระองค์พูดสำนวนไทยง่ายๆเลยก็บอกใช้ให้เขาไปตายเขาก็ไปถ้าพระพุทธเจ้าใช้นะให้ไปตายเขาก็จะไปให้ไปกระโดดกองไฟเขาก็ไปให้ไปโดดเหวตายเขาก็ไปถ้าสิ่งนั้นเป็นพุทธพจน์เพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าหันบอกแต่ประโยชน์เราอย่างเดียวเขามั่นใจในพระพุทธเจ้าขนาดนั้นเนี่ยนะเขาเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาจึงเจริญในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเพราะสมัยก่อนนั้นพระพุทธศาสนาจึงเจริญแล้วก็รุ่งเรืองเพราะอะไรเพราะเขาใจของเขาเนี่ยมอบเรียกว่ามอบความไว้วางใจอย่างเดียวคือพระพุทธเจ้าสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้คำหนึ่งเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยโดดเด่นเหมือนพระอาทิตย์ในยามกลางวันหรือยามเที่ยงวันทุกคนใช้แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ทั้งหมดฉันใดพุทธบริษัทสมัยพุทธกาลทั้งหลายก็ใช้แสงสว่างจากคำสอนของพระพุทธเจ้าฉันนั้นหรือดวงจันทร์ยามค่ำคืนในสมัยที่ไม่มีไฟฟ้าเนี่ยนะเขาใช้แสงสว่างจากดวงจันทร์ซะส่วนใหญ่ในยามค่ำคืนฉันใดอริยสาวกสมัยนั้นก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าโดดเด่นในใจของเขาเช่นกับอะไรนึกถึงดวงจันทร์นึกถึงนะดวงอาทิตย์ฉันนั้นเนี่ยนะเขาจึงมีความมั่นคงและเขาภักดีในพระพุทธเจ้าเขาจึงเจริญในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแต่ในยุคสมัยใหม่เนี่ยนะก็เหมือนกับว่ายุคที่ไม่ค่อยเห็นจันทร์และเห็นอาทิตย์ยุคปัจจุบันนี้จริงๆนะแทบไม่เห็นดวงจันทร์และเห็นดวงอาทิตย์เลยเนี่ยนะก็เหมือนอะไรก็คิดเอาละกันว่าชักไม่ค่อยเห็นจันทร์เห็นอาทิตย์แล้วฉันใดสมัยปัจจุบันก็ไม่ค่อยเห็นพระคุณของพระรัตนตรัยแล้วก็ฉันนั้นถ้าไม่รู้คุณในพระรัตนตรัยแล้วถามว่าชีวิตของเราปลอดภัยขนาดไหนเอาอะไรมารับรองว่าปลอดภัยเขามาบอกในความเชื่อของตัวเองบอกว่าไม่มีอะไรปลอดภัยหรอกเว้นไว้หนึ่งหลอกตัวเองสองถูกหลอกมีอยู่แค่นั้นน่ะที่บอกว่าคุณปลอดภัยแล้วคุณปลอดภัยแล้วคุณโชคดีแล้วคุณมีบุญไงคุณก็พ้นนะทั้งที่ไม่มีศรัทธาเนี่ยถูกหลอกแล้วล่ะคนที่พูดอย่างนี้กำลังหลอกตัวเองบ้างถูกคนอื่นหลอกลวงบ้างกำลังถูกหลอกลวงแล้วล่ะเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเขาไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าพระธรรมที่เขาสวากขาโตภควตาธรรมโมเนี่ยนะเป็นอย่างไรเขาไม่รู้แม้กระทั่งพระพุทธเจ้ารู้ได้ยังไงว่านี้เป็นคำของพระพุทธเจ้าแน่แท้นี้คือสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพยายามที่จะว่าสมาทานคุณธรรมเรียกว่าสมัยก่อนท่านใช้คำว่าสมาทานศรัทธานะพระพุทธองค์ใช้คำว่าสุปปะพุทธกุฏฐิที่ตายจากมนุษย์ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยนะเพราะเขาสมาทานศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาเนื่องจากว่าสุปปะพุทธเนี่ยสมาทานเจริญศรัทธาของเราก็ต้องสมาทานที่จะเจริญศรัทธาเพราะสัตทินทรีย์อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้หรือเพื่อพระนิพพานคนที่ภักดีกับพระพุทธเจ้าทุ่มเทเพื่อพระพุทธเจ้าทุกอย่างยอมเคยเห็นว่าจมอยู่กับกองทุกข์บ้างไหมเห็นไหมสมมติว่าพระราชาผู้ทรงธรรมและเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมองหน้าปั๊บรู้หมดเลยเนี่ยนะคนที่ภักดีต่อพระองค์จริงๆพระองค์จะปล่อยให้เดือดร้อนไหมธรรมดาง่ายๆบอกไม่ฉันใดผู้ที่ภักดีหรือมีศรัทธาอันมั่นคงต่อพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นเหมือนกันเนี่ยนะเพราะการศึกษาและการปฏิบัตินั้นเบื้องต้นควรเจริญศรัทธา ศรัทธาอันนั้นแหละคือสรณคมเนี่ยนะคือพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิคือพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยธรรมเนี่ยต้องยืนยันไว้เสมอว่าถ้าธรรมะเนี่ยโดยทั่วไปจะใช้ศัพท์เดียวก็ว่าธรรมะใช่ไหมก่อนหน้าคำว่าธรรมะมาจากอะไรสวากขาโตภควตาธรรมโมธรรมะเป็นศัพท์สุดท้ายนะใช่ไหมสวากขาโตภควตาธรรมโมแล้วต่อหลังจากธรรมะนั้นอีกสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจัตตังเวทิตัปโพวินยูหิงั้นคำว่าธรรมะนี่แขวนไว้แทบเรียกว่า กลางหน่อยเข้าไปแล้วใช่ไหมก่อนหน้าคำว่าธรรมะคือสวากขาโตภควตาธรรมโมแต่ภาษาไทยเนี่ยพูดข้างหลังมาข้างหน้าเราก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครอ่ะนะเราก็บอกว่าแขกพูดกับแขกเนี่ยคุยไม่รู้เรื่องพูดข้างหลังมาข้างหน้าของแขกอาจจะบอกว่าอุ้ยคนนี้พวกนี้พูดไม่รู้เรื่องพูดข้างหลังมาข้างหน้าเหมือนกันนะไม่รู้ใครกลับหน้ากลับหลังในระหว่างใครอย่างสมมติว่าอย่างเงี้ยสวากขาโตภควตาธรรมโมถ้าพูดแบบแปลตามเนี่ยก็พระตรัสไว้ดีแล้วพระธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าแปลตามลำดับเนี่ยนะนั่นมาแปลงมาเป็นอะไรนะเป็นลิ้นคนไทยก็บอกว่าพระธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วตรงกลางข้างหลังกลับมาข้างหน้าเนี่ยนะมันกลายเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยนะ